أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nereye geldik? Maide suresinin 44, 45 ve 47. ayetlerinin tefsirine geldik, değil mi? Ancak derse geçmeden önce bundan önceki geçen hafta işlediğimiz dersi bir hatırlayalım inşallah. Neydi konumuz? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin gerekliliği. Maide suresi 42. ayetten 50. ayete kadar öncelikle konuyu çok güzel, yani ayetleri defalarca okumanızı tavsiye etmiştim. Çünkü burada Allah-u Teala mutlak surette hangi hal üzere olursa olsun hükmetme makamında olan fertlerin mutlak surette Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeleri gerektiğini söylüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme emrediyordu: onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Bakın, ehli kitabın arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmetip hükmetmemesinden bahsediyor. Onların arasında ister hükmet ister hükmetme, hükmetme diyor. Ancak hükmedeceksen Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Yine ayetlere baktığımız zaman Yahudilerin arasında din alimlerinin Allah'ın indirdiğiyle hükmettiği veya İncil ehli de onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmetsin diyordu, değil mi? Ve sen de Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Yani sözün özü şuydu: mutlak surette hakimlerin Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesi gerekiyordu. Hükmetme makamında olan her ferdin Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesi gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bile Allah'ın göndermiş olduğu son elçi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bile bu noktada bir muhayyerlik, bir serbestiyet hakkı tanımıyordu. Yani Resulullah bile Allah'ın indirdiğini bırakıp kendi hevamdan hükmedeyim deme yetkisine sahip değildi. Bunu anlattıktan sonra bu ayetlerin sebebi nüzulünü anlattık, değil mi? İşte esir alma, yani iki kabilenin birbirlerinin esir alması, birinin birine 50 vesak, diğerinin diğerine 100 vesak diyet ödemesine karşılık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakemliğine başvurma meselesinde indiğini, yine bir başka rivayette Yahudilerin zina edenleri, evliyken zina edenleri rejmetmedikleri, Allah'ın hükmünü değiştirip başka bir hüküm uyguladıklarına dair bir olay üzerine bu ayetlerin indiğini söylemiştik. İmam Kurtubi ne demişti? Bu rivayetler arasında bir taarruz yoktur. Hepsi bir ihtilaf yoktur. Hepsi aşağı yukarı aynı olayı anlatıyor. Tüm bu olaylar üzerine ayetler inmiş olabilir diyordu. Arkasından neye değindik? Dedik ki acaba bu ayetler sadece ehli kitap üzerine indi de onları mı kastediyor? Onlar ayetlerin hükmü onları mı içine alıyor, yoksa umumi midir dedik ve hemen şu kaideyi getirmiştik: sebebin hususi olması hükmün umumi olmasına engel teşkil etmez. Yani ayetler herhangi bir grup, herhangi bir olay, herhangi bir sebep üzerine nazil olabilir, ancak ayetlerin içerdiği hükümler nedir? Umumidir dedik ve bu noktada sahabeden de nakiller getirmiştik, değil mi? Mesela neydi? Huzeyfe radıyallahu anh ne diyordu? Bu ayetler ehli kitap hakkında inmiştir, ancak andolsun ki onların yolunu iki ayakkabı tekinin birbirini benzediği gibi, sizde aynı hizada olduğu gibi sizde onları izleyeceksiniz diyordu, değil mi? Yani bununla birlikte şunu da söylemiştik: ayetler men, her kim ki, yani umum ifade eden bir sıyga üzerine indiği için ayetlerin hükmü tamamen umumidir. Bugün de, yarın da, kıyamet gününe kadar herkesi kapsar dedik. Ve şimdi inşallah Ayetlerin tefsirine dair, açıklamasına dair Şeyh Muhammed bin İbrahim'in sözlerine geçelim. Diyor ki Şeyh Muhammed bin İbrahim, bu ayetlerde diyor Allah-u Teala kendi indirdiği hükümlerle hükmetmeyenleri kafir, zalim ya da fasık olarak isimlendirmiştir. Bunlar kafir olmadıkları halde Allah bunları kafir olarak isimlendirecek değildir. Böyle bir şey mümkün değildir. Bilakis bu kimseler mutlak surette kafirdir. Ancak bunların küfrü ya itikadi yönlendir ya da ameli yönlendir. Ya itikadi yönlendir ya da ameli yönlendir diyor. Bunlardan ilk itikadi olup birkaç kısma ayrılır diyor Şeyh Muhammed bin İbrahim. Yani Maide suresindeki ayetlerin tefsirinde Maide suresinde 44, 45 ve 47'de neden bahsediyor Allah-u Teala? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerden bahsediyor. Şeyh Muhammed bin İbrahim bir tasnif yapmış. Allah'ın indirdiğiyle hükmetme ya da hükmetmeme. Hüküm makamında bulunan, hükmetme makamında bulunan insanlar bu noktada ya itikadi yönden ya da ameli yönden küfre girerler diyor şeyh. Ve bunu taksim ediyor. 6 itikadi küfrü 6 bölüme ayıracak. Diyecek ki hükmetme makamında bulunan kişi şu makamda şu yöne yaparsa veya şu şekilde yaparsa diye 6 kısımdan herhangi birine girerse bu kişi kesinlikle kafirdir. Bu kişi kesinlikle kafirdir diyecek ve daha sonra da neyi açıklayacak? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir hakimin ne zaman kafir olmayacağını açıklayacak inşallah. Önümüzdeki derslerde bunları en ince ayrıntısına kadar işleyeceğiz. Şeyh'in bu açıklamaları üzerine Abdurrahman bin Sefer havale ediyor ki, işte diyor Şeyh merhumun ilmi budur, kendisinden önce bu meseleyi böyle ayrıntılı bir şekilde ele alan, ayrıntılı bir şekilde inceleyen hiç kimsenin olduğunu ben zannetmiyorum diyor. Gerçekten de bu meseleyi böyle ayrıntılı, böyle detaylara girerek inceleyen bilmiyorum yani, ben bilmiyorum en azından. Şeyh öyle güzel açıklamış ki, neden bahsediyor demiş ayet, hükmetme makamında olan kişilerin Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemesinden bahsediyor. Yani bir kişi hakimdir, hükmetme makamındadır, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyecek. Bu diyor, şöyle şöyle şöyle şöyle yaparsa 6 kısma ayırıyor, bu mutlak surette itikadi yönden küfre girer, şöyle yaparsa ameli yönden küfre girer, yani büyük küfür sahibi değildir, ebedi cehennemde kalan kafirlerden değildir diyor. İşte biz burada öncelikle itikadi ve ameli küfür ayrımını anlatacağız. İtikadi küfür nedir? Ameli küfür nedir? Bunları detaylı bir şekilde anlatacağız. Bir sonraki dersimizde önemli bir konu, küfrü inkarla sınırlandırma yanılgısı. Çünkü itikadi ve ameli küfür ayrımında inanın öyle cambazlıklar yapılmakta ki günümüzde, özellikle kitabımızın başından beri anlattığımız bu muasır mürciye, ehli telefi öyle cambazlıklar yapıyor ki diyor ki bakın ameli küfürdür bu, bu kişi kafir olmaz. Yani açıkça sahibini ebedi cehennemlik yapan fiilleri işleyenleri dahi Müslümanların safına katmaktadırlar. İnşallah dersimizin ilerleyen kısımlarında göreceğiz. Şimdi itikadi küfür nedir, ameli küfür nedir? Hemen işe buradan başlayalım. Arkadaşlar itikadi küfür, dikkat, İtikaden gerçekleşen küfür değildir. Yani ismine bakıp da yanılmayın. İtikadi küfür, itikaden gerçekleşen, ameli küfür ise amelen gerçekleşen küfür değildir. İtikadi ve ameli küfür ayrımında asıl ölçü, küfrün sahibini dinden çıkarıp çıkarmamasıdır. Şimdi soracaksınız ya, sahibini dinden çıkarmayan küfür mü var? İşte sahibini dinden çıkarmayan küfre alimler ameli küfür demişler. Sahibini dinden çıkarmayan küfre ameli küfür. Sahibini dinden çıkaran küfre ise itikadi küfür demişler. Anlaşıldı mı? İtikadi küfre sahip olan, itikadi küfrü gerektiren bir davranışta bulunan kişi İslam dininden çıkar. Ve kendisinden Müslüman ismi alınır. Yani bu kimseye kesinlikle Müslüman denmez. Dünyada ve ahirette Müslümanlara uygulanan hükümler değil, kafirlere uygulanan hükümler bu kişiye uygulanır. Yani dünyadayken öldüğü takdirde mesela malı Beytülmal'e kalır değil mi? Müslümanlara mirasçı olamaz bu kişi. Cenaze namazı kılınmaz. Veya yaşarken kendisiyle dostluk velâ hukuku kurulmaz. Velâ hukuku kurulmaz. Kendisine sır verilmez vesaire vesaire. Dünyada bu kişiye Müslüman hükmü uygulanmaz. Tövbe etmeden öldüğü takdirde ise ebediyen, ebediyen cehennemdedir. İtikadi küfrün bir diğer ismi ise küfr-i ekber dediğimiz büyük küfürdür. Tamam mı? İtikadi küfrün bir diğer ismi neymiş? Büyük küfürmüş. Küfrün bu kısmına dair Kur'an'da birçok ayet vardır. Mesela وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Bakara suresi 39 değil mi? Küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar. İşte bunlar ateşin arkadaşlarıdır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Küfre girenler, küfredenler. Dikkat edin, inkar edenler değil. Bir sonraki dersimizde buradaki hatayı açıklayacağız inşallah. İnşallah küfre girenler. Tamam mı? Ne diyor Allah-u Teala? اُولَٰئِكَ اَصْحَابُنَّا هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Onlar ebediyen ateştedirler. Ateşin halkıdırlar ve orada ebediyen kalıcıdırlar. İşte burada geçen küfür lafzı itikadi küfürdür. Mesela bir başka ayette Allah-u Teala Maide suresinin 17. ayetinde ne diyor? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمُ Muhakkak ki Meryem'in oğlu Mesih Allah'tır diyenler kafir olmuştur. İşte itikadi küfre, yani burada geçen küfür lafzının itikadi küfür olduğuna dair Maide suresinin 17. ayeti. Bu da nedir? İtikadi küfre bir örnektir. Peki buna karşılık ameli küfür nedir? Dikkat! Amele işlenen küfür değildir. Sahibini İslam dininden çıkarmayan küfürdür. Ameli küfür neymiş? Sahibini İslam dininden çıkarmayan küfür. Ameli küfre giren kişinin üzerinden Müslüman ismi alınmaz. Bu kişi yine Müslümandır. Kendisine kafir hükmü değil, Müslüman hükmü uygulanır. Yani malı mirasçılarına taksim edilir, cenaze namazı kılınır, dünyadayken, yaşarken kendisiyle kafirlere uygulanan bera hukuku uygulanmaz. Tevbe etmeden öldüğü takdirde durumu Allah'ın meşiyetine, dilemesine kalmıştır. Allah dilerse azap eder, dilerse affeder. Şayet Allah-u Teala bu kimseye azap edecek olursa da bu kimse cehennemde ebedi kalmaz. Küfrün bu çeşidinin diğer ismi ise küfr-i asgar, küçük küfür ya da küfrün dune küfür, küfrün altında bir küfür ya da küfrani nimet, yani nankörlük, nimete küfretmek isimlerini alır. Tamam mı? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ameli küfre dair birçok örnek bulabiliriz. Mesela Sibâb-ı Müslüm'ü fısûgun ve gıttâluhu küfrün. Müslümana sövmek fısk, onunla savaşmak küfürdür. Sahih-i Müslüm hadisi, iman babında geçen bir hadis, İbn-i Mesud'dan rivayet edilmiş bir hadiste ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sibâb-ı Müslüm'ü fısûgun ve gıttâluhu küfrün. Müslümanla savaşmak, Müslümana sövmek fısk, onunla savaşmak nedir? Küfürdür. Veya mesela bir başka hadiste, yine Müslim'de geçen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? La terci'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Benden sonra birbirlerinin boynunu vuran kafirlere dönmeyin. Kafirler gibi olmayın, kafirlere dönmeyin diyor. Veya işte bir başka hadiste bile bile babasından başkasının oğlu olduğunu iddia eden hiç kimse yoktur ki Allah'a küfretmemiş olsun. Veya yine bir hadis aklıma gelen, insanlardan diyor mesela iki haslet vardır ki onlar küfürdür. Nesebe dil uzatmak ve ölüye feryat ederek ağlamak. Dikkat ederseniz arkadaşlar, dikkat ederseniz hadislerde geçen küfür lafızları sahibini dinden çıkarmayan amellere verilmiştir. Yani aslen sahibini dinden çıkarmayan bir ameli İşleyen kimseye kafir veya bu amele küfür ismi verilmiştir. İşte sahibini İslam'dan çıkarmayan, ancak küfür olarak isimlendirilen tüm bu fiillere ameli küfür denir. Dikkat edin bak. Amelle işlenen küfür demek değildir ameli küfür. Bu noktayı iyi ayırt edin. Amelle işlenen küfür demek değildir. Peki nedir? Aslen sahibini İslam dininden çıkarmayan. Aslen sahibini İslam dininden çıkarmayan. Ancak bununla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin küfür olarak isimlendirdiği fiiller nedir? Ameli küfürdür. Bu fiilleri işleyen kişiler tövbe etmeden öldükleri takdirde durumları Allah'ın meşiyetine, dilemesine kalmıştır. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Burada bir noktayı da hatırlatmak istiyorum size. Ameli küfür, tamam mı? Büyük günahlardan daha büyük olan bir günahtır. Çünkü Allah-u Teala, ki ileride gelecek anlatacağız, Allah-u Teala bazı fiillere, yani şari, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala bazı fiillere küfür ismini vermiş, bazı fiillere küfür ismini vermemiştir. Mesela, sibabul müslümü fısukun ve gitaluhu küfrün. Müslümana sövmeye, tamam mı? Fısk ismi verilmiş, onunla, onu öldürmeye, onunla savaşmaya ne ismi verilmiş? Küfür ismi verilmiş, değil mi? Peki şimdi soruyorum, Müslümana sövmek mi daha büyük bir günahtır, yoksa onunla savaşmak mı? Onunla savaşmak daha büyük günahtır. Çünkü Müslümana sövmeye küfür ismi verilmemiş, fısk ismi verilmiş. Ama savaşmaya, onu öldürmeye küfür ismi verilmiş. O halde Allah'ın küfür olarak isimlendirdiği bir günah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin küfür olarak isimlendirdiği bir günah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin küfür olarak isimlendirmediği bir günahtan daha büyük günahtır diyoruz. Hadis alimleri bu hadislerde ve bu tip hadislerde itikadi ve ameli küfür kısmına değinmişlerdir. Mesela İmam Nevevi Sahih Müslim'e yaptığı şerhte yukarıda yazdığımız hadislerin tamamında demiştir ki buradaki küfür mecazi anlamda kullanılmıştır. Ve mesela haksız yere Müslümana küfretmek diyor, ümmetin icmasıyla büyük günahtır. Resulullah'ın söylediği gibi Müslümana küfreden kimse de fasıktır. Ancak haksız yere bir Müslümanı öldürmeye gelince bu sahibini dinden çıkaran bir küfür değildir. Dinden çıkaran bir küfür değildir diyor. Ve alimlerin bir kısmının buradaki küfür lafzını mecazi, yani ameli küfür olarak isimlendirdiklerini söylüyor İmam Nevevi Sahih Müslim şerhinde. Yine İbn-i Kayyim ameli ve itikadi küfür ayrımına değinerek diyor ki, ameli imanın zıttı ameli küfürdür. İtikadi imanın zıttı ise itikadi küfürdür. Bizim diyor bu söylemiş olduğumuzu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih bir hadisinde şöyle açıklanıyor. Yine o da aynı örneği getiriyor. Sivabu müslümü fısugun ve gitaluhu küfrün. Müslümana sövmek fısk, onunla savaşmak küfürdür. Onu öldürmek küfürdür. Resulullah diyor İbn-i Kayyim el-Cevziye rahimullah, burada Müslümanla savaşmak ile ona sövmeyi farklı değerlendirmiş. Birisine küfre düşürmeyen fısk, diğerini ise küfür olarak tanımlanmıştır. Ve bilindiği üzere o burada itikadi değil, ameli küfrü kastetmiştir. İtikadi küfrü değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi kastetmiş? Ameli küfrü kastetmiştir. Bu tür küfür sahibinin İslam dairesinde ve dinden tamamıyla çıkarmaz. Aynen zina eden, hırsızlık eden ve içki içen kimsenin üzerinden iman ismi kalktığı halde dinden çıkmadığı gibi bu fiilleri işleyen kimse de nedir? Dinden çıkmaz diyor İbn-i Kayyim el-Cevziye. Mesela Şeyh Hafız el-Hakemi diyor ki küfür iki kısımdır. Birisi imandan tamamen çıkaran küfürdür. Diğerisi ise küçük küfürdür. Yani ameli küfürdür. İmanın kemaline aykırıdır diyor. İmanın kemaline aykırıdır. Şimdi burada üzerinde bu tanımları yaptıktan sonra üzerinde durmamız gereken bazı konular var. Nedir? Birincisi, acaba niçin küfür bu şekilde ikiye ayrılmış? Niçin böyle bir ayrıma gidilme ihtiyacı duymuş? Arkadaşlar şundan dolayı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine bakın veya Kur'an ayetlerine bakın. Ameller, bazı ameller veya inanışlar veya sözler küfür olarak isimlendirilmiştir. Bunlardan bir kısmı sahibini dinden çıkaran küfürdür. Tamam mı? Bir kısmı da sahibini dinden çıkarmayan küfürdür. Yani bazı amellere küfür denmiş ve bu ameller sahibini gerçekten dinden çıkarır. Müslüman ismi alınır ve öldüğü takdirde, tevbe etmeden öldüğü takdirde bu kişi ebediyen cehennemde kalır. Bazı ameller ise küfür olarak isimlendirilmesine rağmen kişiyi İslam'dan çıkarmaz. O halde mecburen, yani şari dinden çıkaran ve dinden çıkarmayan bazı amellere küfür ismini verdiği için mecburi olarak itikadi ve ameli küfür ayrımına gidilmiş. Anlaşıldı mı? İtikadi ve ameli küfür ayrımına gidilmiş. Mesela biz kitabımızda bu kısmı anlatırken demişiz ki Resulullah'ın hadislerinde sahibini İslam'dan çıkarmayan bir takım fiillere de küfür olarak isimlendirilmiştir bazı fiillerde. Allah ve Resulü'nün küfür olarak isimlendirdiği bir ameli başka bir isimle isimlendirmekten imtina eden ilim ehli, tamam mı? Resulullah ne demiş? Müslümanı öldürmeye küfür demiş, değil mi? İlim ehli de ne demiş? Müslümanı öldürmek küfürdür. Başka bir isimle isimlendirmemişler. Peki bunun büyük küfür mü? Yani sahibini dinden çıkaran küfür mü? Yoksa sahibini dinden çıkarmayan küfür mü? Olduğunu nasıl ayırt edeceğiz? İşte buna demişler ameli küfür ve itikadi küfür diye bir ayrıma gitmişler. Benim kanaatimce itikadi veya ameli küfür şeklinde ayrıma gidilmesinin sebebi budur. Üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi bu. İkincisi, acaba sünnette gelen küfür lafızlarından hangisinin itikadi, hangisinin ameli olduğunu biz nereden bileceğiz? Tamam mı? Öyle değil mi? Yani biz hangisine ameli, hangisine itikadi diyeceğiz. Şunu hemen belirtelim ki hiç kimsenin Kur'an ve sünnette geçen lafızları ve isimleri keyfi bir mana vermesi kesinlikle caiz değildir. Yani hiç kimse Kur'an'daki lafızlara Allah-u Teala bir şeyi bir isimle tanımlamışsa insanlar da onu o şekilde tanımlamak zorundadır. Keyfi bir mana vermek kesinlikle caiz değildir. Bu nedir? Allah'ın eşyaya, fiillere, olaylara dair vermiş olduğu ismi değiştirmek apaçık bir delalet ve apaçık bir sapıklıktır. Mesela İbn Hazm diyor ki, yani uzun bir açıklama var, şeyi de getiriyor hatta, meleklere isimleri öğretti ve onlara sordu. Yani isimleri öğretti, pardon, Adem'e isimleri öğretti ve meleklere sordu. Dedi ki bunların ismini bana haber verin. Melekler Allah'ın onları ne şekilde isimlendirdiğini bilmiyordu. Onun için de bir cevap vermediler. Yani keyfi bir cevaba gitmediler diyor. Ve bunun devamında diyor ki her kim şer'i esaslarda geçen lafızlara Allah-u Teala'dan bir delil olmadan farklı anlamlar yüklerse açık bir şekilde Allah'a iftira atmış ve Kur'an'a muhalefet etmiş olur diyor. Tamam mı? Ha, bununla beraber şimdi yukarıda biraz önce anlattık. İtikadi ve ameli küfür ayrımında da görüleceği üzere Kur'an ve sünnette geçen küfür, zulüm, masiyet, fısk, hücur, dostluk, düşmanlık, rükün, şirk gibi lafızlar bazen ıstılahi anlamında, bazen de mecazi anlamında kullanılmış. Yani küfür lafzı bazen dinde bilinen anlamıyla kullanılmış, bazen de mecazi anlamda kullanılmış. Bazen de mecazi anlamında kullanılmış. Aynı şekilde şirk lafzı da bazen ıstılahi manasında, yani dinden çıkaran, sahibini ebedi cehennemlik yapan anlamında, ıstılahi manasında kullanılmış, bazen de mecazi manada kullanılmıştır. Peki biz bunu nasıl bileceğiz? Ha, burada asıl ölçü öncelikle Kur'an ve sünnette gelen lafızlar dinde bilinen anlamlarına hamledilir. Yani Kur'an'da veya sünnette herhangi bir lafız gördüğünüz zaman Bunun dinde bilinen anlamı neyse öncelikle tamam mı? Dinde bilinen anlamı. Yani ıslahi anlamını yükleyeceksiniz. Farklı anlamlar yüklemeyeceksiniz. Yani bir hadiste veya bir ayette şirk, küfür lafzını gördüğünüz zaman şirkin ve küfrün dinde bilinen ıslahi manası aslen sahibini dinden çıkaran, tövbe etmeden öldüğü takdirde sahibini ebedi cehennemlik yapan bir fiilin ismidir. Hemen bu manayı vereceksiniz. Ne zaman ki tamam mı? Buna aykırı, bu manaya aykırı başka bir nas geldi. Başka bir kaide geldi. Başka bir kural geldi. İşte burada tevhile gideceğiz. Tevhile ne zaman gidilir arkadaşlar? Bir taarruz halinde. Yani bir muhalefet halinde gidilir. Biz bir lafza aldık, bir hadise aldık. O hadiste küfür lafzı geçiyor. Biraz sonra örnek vereceğim daha iyi anlamanız için. O hadiste ne geçiyor? Küfür lafzı geçiyor, tamam mı? Biz bunu hemen önce büyük küfre, dinde bilinen anlamına hamledeceğiz. Bu fiili yapan kafirdir. Tövbe etmeden öldüğü takdirde ebedi cehennemlik olur. Dünyada biz bu kimseye tövbe etmezse eğer Müslümanlara ait hükümlere uygulamayız diyeceğiz. Ancak ele aldığımız bu hadisteki küfür lafzının büyük küfür olmadığı, yani itikadi küfür olmadığı, ameli küfür olduğuna dair bir nas, bir kaide, bir kural gelirse işte burada lafzı tevhile gideceğiz. Burada şöyle bir ayrıma gidebiliriz. Tamam mı? Lafzi veya manevi işaret. İşte bu dediğime ne denir? Manevi işaret denir. Lafzi işaret ise Arap dil kaideleri, yani nahiv kaideleri gereğince belli olur. Mesela başında elif lam taksı bulunan, marife olarak gelen, tamam mı? Bütün isimler dinde bilinen asli anlamlarına hamledilir. Şimdi kısa bir açıklama yapayım. Arapçada isimler marife veya nekra olarak isimlendirilir. İkiye ayrılır, tamam mı? Tayin açısından marife veya nekra olarak ikiye ayrılır. Marife isimler, tamam mı, bilinen, belirli muayyen bir varlığa işaret eden isimlerdir. Nekra isimler ise bilinmeyen bir varlığa işaret eden isimlerdir. Umumi manalarda nekralar yani. Marifelerin başında, daha doğrusu başında eliflam takısı bulunan, isimler marifedir. Bilinen manasıdır, tamam mı? O halde başında eliflam takısı bulunan bütün isimler dinde bilinen ıslahi manasına hamledilir, mecazi anlama hamledilmez. Tamam mı? İşte buna lafzı işaret diyoruz. Bu lafzı işaretlerle biz ne yaparız? Bir amelin, bir ismin dinde bilinen anlamıyla mı kullanıldığı yoksa mecazi anlamıyla mı kullanıldığını biliriz. Diğer ise neydi? Manevi işaretti. Manevi işaret de neydi? Tamam mı? Nasıl aldık ele? Bir küfür, şirk lafzı geçti. Biz bunu öncelikle büyük küfre, yani dinde bilinen anlamına hamledeceğiz. Ancak ne zaman ki bu anlama hamletmeye engel bir karine olursa mecazi anlama kayacağız dedik. Şimdi isterseniz konunun anlaşılması için örnek verelim. Tamam mı? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Namazın terkiyle ilgili. Müslüm'de geçen bir hadis. İnne beyne raculu ve beyne şirk vel küfr terkes sala. Muhakkak ki diyor kişiyle şirk ve küfür arasında namazın terki vardır. Yine mesela aynı hadis. Beyne raculu ve beyne şirk vel küfr terkes sala. Kişiyle şirk ve küfür arasında ne vardır? Namazın terki vardır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste geçen şirk ve küfür lafızları büyük küfre delalet ediyor. Niçin? Tamam mı? Bir, büyük küfre delalet etmediğine dair bir karine yok. Yani diyemezsiniz ki siz bu hadislerde geçen lafızları büyük küfre hamledemezsiniz. Gerçi bu kısım ihtilaflı ama biz tercih ettiğimiz görüşe göre yorumluyoruz. Büyük küfre hamledemezsiniz. Çünkü şu ayet veya şu hadise göre buradaki lafız küçük küfürdür. Kimse diyemez bunu. Yine hadiste geçen ifadelerde küfür ve şirk kelimeleri nasıl kullanılmış? Eşşirk el-küfr. Eliflamlı. Yani marif olarak kullanılmış. O halde buradaki şirk ve küfür lafızları nedir? Büyük şirk veya büyük küfre delalet eder. Bir başka hadiste ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Biraz önce okuduk. Sibabul müslümü fısukun ve gitaluhu küfrün. Dikkat edin. Ve gitaluhu küfrün. Şimdi biz bu hadise ele aldık arkadaşlar. Müslümana sevmek fısk, onunla savaşmak nedir? Küfürdür. Öncelikle tamam mı? Hemen diyeceğiz ki Müslümana savaşmak, Müslümana öldürmek küfürdür. Kim Müslümanı öldürürse kafir olmuştur. Ebedi cehennemde kalır. Tövbe etmeden öldüğü takdirde ebedi cehennemden kalır. Kendisine dünyada Müslüman hükmü uygulanmaz diyeceğiz. Ancak bir karine bizim bunu dememize engel bir delil, bir nas, bir karine olursa biz bu sözümüzden vazgeçeceğiz. Buradaki küfrü mecazi anlama, ameli küfre veya itikadi küfre hamledeceğiz ki öyle. Mesela bir ayet okuyayım. Bakara suresinin 178. ayeti diyor ki, ey iman edenler, öldürülenler hakkında üzerinize kısas yazıldı. Hüre hür, köleye karşılık köle, dişiye karşılık dişi. Dikkat edin. Bununla birlikte her kim kardeşi tarafından bağışlanırsa o vakit görev birinin geline uyması, birinin de ona borcunu güzellikle ödemesidir. Borcunu güzellikle ödemesidir diyor. Yani Allah-u Teala, tamam mı? Burada ayette Müslümanı öldürmenin küfür olmadığı görülüyor. Tamam mı? Kim kardeşi tarafından bağışlanırsa diyor. Kardeşi tarafından bağışlanırsa. Yani öldürülen kardeşi tarafından bağışlanırsa. Yani din kardeşi demektir burada. Tamam mı? Katille maktulün velisini Allah-u Teala burada ne yapmış? Kardeş ilan etmiş. Demek ki adam öldürmek büyük küfürdür dememize engel bir karine var burada. Çünkü Allah-u Teala bir kişi, A kişisi Zeyd Amr'ı öldürdüğü zaman Amr'ın, tamam mı, velilerini Zeyd'e kardeş yapıyor Allah-u Teala. Amr'ın velileri Müslüman, kardeşi tarafından affolunursa diyor. Ha demek ki Allah-u Teala burada adam öldürdüğü halde bir kimseyi bir Müslümana kardeş kılabilmektedir. O zaman adam öldürmek nedir? Küfür değildir. Yani sahibini ebedi cehennemlik yapan büyük küfür değildir. O halde biz sibabul müslümü fısukun ve gitaluhu küfrün. Müslümanla sövmek fısk, onu öldürmek küfürdür. Hadisindeki küfür lafzını mecburen mecazi olarak alacağız. Çünkü mecazi değil de ıstılahi olarak alırsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adam öldürenin kafir olduğunu, büyük küfür işlediğini söylemiş olacak ve Allah-u Teala tam bunun tersine adam öldürenin kafir olmadığını söyleyecek. Böyle bir şey olur mu? Elbette böyle bir şey kesinlikle söz konusu olmaz. Mesela Allah-u Teala bir başka ayette ne diyor? Hucurat suresinde onu da okuyalım inşallah. 9. ayetinde diyor ki وَاِنْ دَائِفَتَّانِ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَقْتَتَلُوا فَاَسْلِحُوا بَيْنُهُمَا فَاَسْلِحُوا بَيْنُهُمَا. Müminlerden iki taife savaşırsa. Bak, savaşan kim? Müminlerden iki taife. Taife tani minel müminine tetelu. Müminlerden iki taife savaşırsa. Birbiriyle savaşan iki taifeyi Allah-u Teala ne olarak isimlendirmiş burada? Mümin olarak isimlendirmiş değil mi? Birbiriyle savaşan iki taifeyi mümin olarak isimlendirmiştir. O halde adam öldürmenin küfür olmadığı bu ayette de görülüyor. Ve mecburen biz hadiste geçen ve gitaluhu küfr, hadiste geçen ifadeyi ne olarak ele alacağız? mecburen büyük küfür değil, küçük küfür, yani ameli küfür olarak ele alacağız. Burada bazı noktalara dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Dikkat edin. İtikadi küfür, itikatla işlenilen küfür, ameli küfür ise amelle işlenilen küfür. Bu tanım yanlıştır. Bu tanım yanlıştır. Tamam mı? Mesela putlara secde etmek nedir? İtikadi bir küfürdür. Her ne kadar amelle işlense de bu itikadi küfürdür. Çünkü sahibini dinden çıkarır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme küfretmek, mushafı pisliğe atmak, tahrif etmek, küçümsemek, bunlar nedir? Amelle işlense de itikadi küfürdür. Mesela Şeyh Hafız-ı Hakimi diyor ki burada bu konuda, her ne kadar diyor, bunlar amelle de işlense, bunlar itikadi bir problemden kaynaklanan küfür olduğu için itikadi küfür olarak isimlendiriliyor. Bunlar diyor kalp ameline aykırıdır. Kalpte bundan imana aykırıdır. Yani itikadi küfür diyor. Dikkat edin. Dikkat edin. Burada kesinlikle fiilin ne şekilde işlendiğine bakmıyoruz. Yani itikadi veya ameli küfür ayrımında fiilin ne şekilde işlendiğine bakmıyoruz. Amelin sahibini dinden çıkarıp çıkarmadığına bakıyoruz. Bu bir. İkincisi, ayet ve hadislerde geçen küfür, şirk, fısk, fücur lafızlarının mecazi anlamda mı, asli, ıstılahi manasında mı kullanıldığını nereden anlıyoruz? Bunun için iki yol var. Birisi lafzi, birisi manevi yol. Tamam mı? Lafzi yol, Arap dil kaidelerine uyarak. Eğer bir kelimenin başında, bir ismin başında elif, lam, lam-ı tarif varsa, tamam mı? O kesinlikle ıstılahi manasında kullanılmıştır. O kesinlikle ıstılahi manasında kullanılmıştır. Eğer elif lam yoksa, yani nekra gelmişse ve gıtaluhu küfründeki gibi nekra gelmişse, hem itikadi, yani hem asli anlamında hem de mecazi anlamında kullanılma ihtimali olabilir. Ha, bunun için de diğer naslara, manevi işaret dediğimiz diğer naslara bakıyoruz. Şayet bir ameli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ameli küfür olarak isimlendirmişse, Kur'an'da veya sünnette bunun büyük küfre delalet edeceğine dair bir karine, bir delil yoksa biz bunu büyük küfür olarak alırız. Ama varsa küçük küfür olarak alırız. İşte örnek verdik. Ne dedik? Müslümanla savaşmak küfürdür diyor Resulullah. Biz öncelikle bunu büyük küfür olarak ele alırız. Ancak ayetlere baktık. Allah-u Teala adam öldüreni, maktulü, tamam mı? Pardon, katili maktulün velilerine kardeş kıldı. Veya diğer ayette müminlerden iki taife birbirini öldürürse, birbiriyle savaşırsa dedi. Ha, demek ki burada büyük küfür değilmiş, küçük küfürmüş dedik. Son olarak dersimizi bitirmeden önce burada Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz rahimehullah çok güzel bir hatırlatmasını değinmek istiyorum. Diyor ki, ben diyor günümüzde ve gelecekte gerek alimleri, gerek ilim öğrencilerini ameli küfür terimini kullanmamaya ve onun yerine selefin kullandığı aynı anlamda başka bir kelime kullanmaya davet ediyor. Çünkü diyor bunun iki sebebi var. Birincisi, ameli küfür lafzı selefin kullandığı değil, müteahhir ulemanın kullandığı sonradan ortaya çıkmış bir terimdir. Sahabeden olsun, tabiinden olsun hiç kimse bunu kullanmamıştır. Onlar ameli küfrü nasıl nitelendirmişler? Küfrü ey asgar, küçük küfür veya dinden çıkarmayan küfür veya Bukhari'nin sahihinde söylediği gibi küfrün dune küfür veya nimete küfür şeklinde isimlendirmişlerdir. O halde selef nasıl bu şekilde isimlendirdiyse biz de bu şekilde isimlendirelim diyor Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz. İkinci husus ise küçük küfrü ameli olarak nitelendirmek hiç kimsenin amel açısından küfre girmeyeceği ve küfrün sadece itikatla sınırlandırılacağı zannını oluşturur. Anlaşıldı mı? Yani küçük küfrü ameli küfür olarak isimlendirdiğimiz zaman şöyle bir yanlış anlaşılma olabilir ki, olmuştur da, bir sonraki dersimizde değineceğiz. Böyle bir yanlış anlaşılma olmuştur da, nasıl bir yanlış anlaşılma? Yani ameli küfür deyince amelle işlenen küfür, tabi ameli küfür dinden çıkarmaz. O halde ben ameli olarak hangi küfrü işlersem işleyeyim dinden çıkmam. Böyle bir yanlış anlaşılmaya neden olabilir. Onun için diyor Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz, biz küçük küfür diyelim, küfrü esgar diyelim, küfrün dune küfür diyelim, nimete karşı küfür diyelim ama ameli küfür demeyelim diyor. İnşallah konu anlaşılmıştır. Biraz karışık gibi, ancak aslında çok karışık değil. Mesele, kısaca özetleyeyim. Nereden girdik buraya? Şeyh Muhammed bin İbrahim Maide suresinin ayetini tefsir ederken bu ya ameli yönden ya da itikadi yönden bir küfürdür dedi. Ha, biz burada hemen ameli ve itikadi küfür ayrımına girdik. İtikadi küfür sahibini dinden çıkaran küfür. Ameli küfür sahibini dinden çıkarmayan küfürdü. Tamam mı? Ameli küfür neydi? Sahibini dinden çıkarmayan küfür. Peki böyle bir ayrıma niçin gidildi? Çünkü hadislere baktığımız zaman sahibini dinden çıkarmayan amellere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küfür ismini vermiş. Yani bir fiil, bir amel sahibini dinden çıkarmaz ama Resulullah buna ameli küfür demiş. Bizim kanaatimizce dedik, alimler Resulullah küfür dediği halde biz buna küfür değil demeyelim, buna da ameli küfür diyelim. Veya küfrün dune küfür diyelim. Veya işte küfre asgar diyelim şeklinde bir ayrıma gitmişler. Peki hadislerde geçen küfür lafzının ameli mi itikadi mi olduğunu nereden anlayacağız? Bir, hemen bir küfür, bir şirk lafzıyla karşılaştığımız zaman biz bunun büyük küfür, yani sahibini dinden çıkaran küfür olduğunu anlayacağız. Öncelikle biz bunu anlayacağız, tamam mı? Ancak bir karine olursa, böyle anlamamıza bir engel, başka bir nas, başka bir sebep olursa o zaman mecbur tevhile gideceğiz. Çünkü iki nas arasında bir taarruz, yani bir muhalefet meydana gelecek. Bununla birlikte elif lam taksı varsa diyoruz, yani marife ise, bu büyük küfre delalet eder diyoruz ve konumuzu bitiriyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.